الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جمعة كندگى قرآن كريمدن دوام اتبترگن درسمز الحمد لله رب العالمين ikkinchi poraning ikki pora Qur'oni Karimning 2:30-2 qismining oxirgi surasi Surai Mulkga kelib to'xtagan bo'ldik. Surai Mulk porasi hamma suralari janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan Makka-i Mukarramada nozil bo'lgan oyatlarning ruhini Surai Mulk ham o'z ichiga olgan. Surai Mulk Alloh subhanahu va taoloning hamma koinotu yerdagi hamma mavjudot Allohning mulklari Allohning qudrat qo'lidagina ekanligini va bu qudrat qo'lida hamma mulk bo'lgan zotning nihoyat darajada olamga bo'lgan barakotining buyuk ko'p ekanligini bayon qilishlik bilan va bu zotning har bir narsaga qodir ekanligini bayon qilishlik bilan boshlaydi. Surai Mulk Allohning har bir narsaga qodirligini e'lon qilishlik bilan birga qudratlarining eng ramzi bo'lgan o'lim va hayotni yaratganligi va bu o'lim bilan hayotning Alloh subhanahu va taolo yer kurrasida tasodif uchun yaratmaganligini balki insonlar bu yerdagi hayot bilan bular imtihon maydoniga tushganligini bayon qiladi. Ularning qaysi birlari yaxshi amal qilishlik uchun Alloh subhanahu va taolodan bir tarafidan berilgan olamdagi hech qaysi bir mavjudotga berilmagan ixtiyor sifatidan qaysilari yaxshi foydalanishligini imtihon qilishlik uchun yaratilganligini bayon qiladi. Allohning qudratlaridan koinotdagi qudratlarga qarashlikka Alloh subhanahu va taolo buyuridi. Va bu koinotdagi narsalar, istoralar hammasi dunyo osmonining ziynati uchun bir tarafdan yaratilganligini bayon qilishlik bilan birga ular Allohning yo'liga qarshi chiqqan jin, ya'ni shaytonlar uchun otilinadigan narsa ham qilinganligini va bu Allohning yo'liga qarshi chiqqan kishilarga ergashgan kofirlar uchun Alloh subhanahu va taolo oxiratda jahannam azobini hozirlab qo'yganligini va jahannam bularni tashnalik bilan kutib olganligini dahshatli holatni suratlab beriladi. Va shularning muqobilasida Alloh subhanahu va taolo tarafidan yaratilgan kishilarning bir qismi kofirlar bu imtihonda o'zlarining imtihonlarini yomon bajarib do'zaxga kirishgan bo'lsa, jahannamga kirishgan bo'lsa, imtihon maydonida muvaffaqiyatga erishib, Alloh subhanahu va taoloni ko'rmasdan turib, Allohdan qo'rqib yashagan, Alloh doim meni ko'rib turibdi deb, odamlar ko'rmagan joylarda ham Allohdan qo'rqqan zotlar uchun Alloh ularning gunohlarini mag'firat qilganligi va katta mukofotlarning hozirlab qo'yganligini bayon qiladi. Va shun bilan birga Alloh subhanahu va taolo Surai Mulkning davomida o'zining insonlarga qilgan marhamatlarini zikr qiladi. Inshaalloh o'rnida tafsiliy suratda bayon qilamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Tabarakallazi biyadihil mulku va huwa ala kulli shay'in qodir. Tamomiy mavjudotning egadorligi, mulki faqat qudrat qo'lida bo'lgan zotning buyuk va juda ko'p barakot egasidir. Bu zotning tamomiy mavjudotga barakoti nihoyatda ko'pdir. Bu barakot sochgan mulk koinotu hamma yer, hamma mavjudot Alloh subhanahu va taoloning o'zinigina qudrat qo'lidadir. Bu zot har bir narsaga qodirdir. Har bir narsaga qodir. Odamlar Alloh subhanahu va taoloning qudratini qanchalik tasavvur qilsalar, ana shu tasavvurdan ham oliy suratda qodirdir. Allohning qudratlaridan, qodirligidan dur Alloh subhanahu va taoloning o'lim va hayotni yaratganligi. Bu yerdagi o'lim xoh insonning vujudga kelishligidan yoinki boshqa mavjudotning vujudga kelishligidan ilgarigi yo'qlik o'lim bo'lsin va hamda insonning yashagandan keyin bo'lgan o'limni ham o'z ichiga oladi. Hayot ham xuddi shunday. Insonning dunyodagi yo boshqa mavjudotning hayoti va oxirat hayotini o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo o'lim va hayotni hammasini o'zi yaratdi. Bu o'lim va hayotning ko'zimizda tinimsiz suratda ko'rib turishligimizga qaramasdan u o'lim bilan hayotning nima ekanligi insonlarga sir bo'lib qolmoqda. Uni har qancha izohlansa ham baribir o'lim nima degan savol jumboq bo'lib qolmoqda mana. Hayot nima? Shunday go'yo bo'lib turgan inson, shunchalik o'zida qobiliyat egasi bo'lib turgan insonning ya Alloh subhanahu va taolo bu hayot ne'matini olib qo'ygandan keyin o'zining asli bo'lgan tuproqqa qaytyapti. Nima sodir bo'lganligini hech kim izohlab bera olmaydi mana. Buni yaratgan zot o'zigina biladi buni. O'lim nima, hayot nima ekanligini. Lekin bu o'lim bilan hayotni Alloh subhanahu va taolo yaratishligi tasodif qo'qqisdan yer kurrasida bu hayot o'zidan vujudga kelib qolmadi. Buni Alloh yaratdi. Yaratishlik bilan birga sizlarning qaysiningizlar yaxshi amal qilishligingizni imtihon qilishlik uchun yaratdi. Alloh subhanahu va taolo sizlarning qaysiningizlarni amallarini yaxshi yomon ekanligini ajratib bilishlikka qodir zotdir. Va huval aziz. U zot qudratli zotdir. Qudratliligidan o'lim va hayotni yaratdi. Tamomiy mavjudotni yaratdi. Uning olamdagi Alloh yaratgan narsalarning birortasini tamomiy yer yuzi jamlansa ham yarata olmaydi. Astaidu billah innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban wala yajtama'u la. Allohdan tashqariga sig'inayotgan narsalaringlar go'ng yiyatgan qora pashshani ham yarata olmaydi hammalari to'plansa ham. Ana Alloh subhanahu va taoloning aziz qudratliligi olamda yaratgan biror narsasini yer yuzi jamlansa ham yarata olmaydi. Shunday qudratli bo'lishlik bilan birga Alloh imtihon uchun yaratgan bandalardan sodir bo'lgan xatolar agar ular ixlos bilan istig'for aytsalar kechiruvchi zotdir. Kechiruvchi deb, agar shunchalik qudrat egasi bo'lib turib, bandalarning gunohini kechiruvchiligi nihoyatda Allohning g'afur sifatini nihoyatda yaqqol ko'rsatadi mana. Allazi xalaqa sab'a samawatin tibaqo. Allohning g'olib, qudratlik, aziz sifatlaridan shunday g'olib, qudratli bo'lganligi 7 koinotni bir-biriga tibaq, muvofiq o'rtada turli masofalar bilan navbat-navbat qilib, tartib-tartib qilib, ya'ni yaratdi. Alloh subhanahu va taoloning 7 osmon degan so'zini biz buning kayfiyati qanday ekanligini bilmaymiz. Bu 7 osmon, osmon deb arab tilida samo, insonning yuqori tarafida turgan narsani samo deydi. Masalan, shifti ham samo deydi. Bu yerdagi bizning yuqorimizda Alloh subhanahu va taolo 7 samovatni yaratdi. Bu 7 samovatdan murod yulduzlar olamining million millionini tashkil qilgan 7 samovatmi? Boshqa mazmunmi? Bizga buning kayfiyati qorong'i. Lekin shun bilan birga 7 kalimasining o'ziga xos bir siri bor. 7 kalimasi olamdagi ko'p harakatga taalluqli bo'lgan narsalarning ko'pi 7 sonini o'z ichiga oladi. Insonning ona qornidagi rivojlanish bosqichi 7 oy bo'lmaguncha kamol topmaydi. 7 oydan ilgari agar biror bir zarar yetsa, u albatta halok bo'ladi. 7 oydan keyingina inson kamol topishlik bosqichiga o'tadi. Shu bilan birga oftob, mana hozirgi olimlar ham oftob nurining 7 qismni tashkil qilishligini va hamda shu bilan birga dinga mansub bo'lgan millatlar, ha dinga mansub bo'lmagan millatlarning hammasini 7 haftaning kuniga o'zlarining ittifoq qilib qolishligi ham bu tasodif emas, birodarlar. Qaysi o'rinda odamlar jamlanib haftalarning kunini 7 ga taqsim qilishdi? 7 kalimasi shun bilan birga hozirgi yana olimlarning fikricha insonning bo'yin harakatidagi joylashgan suvak ham 7 qismni tashkil qilishligi, qo'lining harakat qilayotgan qismidagi suvaklarning ham 7 qismni tashkil qilishligi, oyog'idagi harakat qismlarini tashkil qilgan suvaklarning ham 7 qismni tashkil qilishligi, bu narsa yagona yaratuvchi tarafidan butun olamni yaratilganligining yaqqol namunasi bo'ladi, birodarlar. Bu insonlarning bilgan narsalarini bilmagan narsalariga taqqoslansa, nihoyatda bir oz qismni tashkil qiladi. Yana insonlar 7 kalimasida qanday sirlarni hali kashf qiladi, Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum bu. Ana bu 7 koinot deyishligimiz qanday sirni o'z ichiga oladi, Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bir ilmdir bu mana. Ma taro fi xalqir rahmani min tafavut. Butun olamga, kofirlarga yu mu'minlarga o'zining rahmatini sochgan zotning yaratgan narsalarida hech bir qarama-qarshilikni ko'rmaysiz. Hech bir-biriga bog'lanmagan narsani ko'rmaysiz. Hamma olam bir-biriga bog'langan. Mana buni olimlar nihoyat darajada butun koinotdagi hamma narsa bir-biriga bog'liq ekanligini yana ham bilishmoqdalar. Farji'il basara hal taro min futur. Farji'il basara irji' kalimasi, ya'ni yana bir bor qarang. Olamni hammamiz ko'rib turibmiz. Lekin olamdagi ajoyibotlarni doim ko'rib yurishligimiz bundagi ajoyibot mo'jizalik xususiyatini bizdan yo'qotib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo ko'zingizni yana bir bor ko'zingiz bilan qarang. Allohni yaratgan narsalarda biror halal nuqsonni ko'ryapsizmi? Biror Allohni yaratgan narsasini qaytadan tiklashlikka muhtoj bo'lindimi? Koinotu yerdagi biror yaratgan narsani insonlar tarafidan qayta buni bir tiklab, to'g'rilab tuzatishlikka muhtoj bo'lgan narsa bormi? Biror halol nuqsonni ko'ryapsizmi? Albatta inson to'xtalmasdan biror olamda men bir halolni nuqsonni ko'rmayapman deydi. Summa ruji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yana bir bor qaytib qarang. Koinoti yerga qaytib qarang. Ana koinoti yerga qaytib qarasangiz, ko'zingiz sizga itoatkor bo'lib, xor bo'lib, xorg'im bo'lib qaytadi. O'zi charchagan holatda ojiz bo'lib qaraydi. Butun koinotdagi hamma narsani tekshirib, oxiri o'zining bu narsaning hech bir oxiriga yetib bo'lmayotgan darajada ko'p narsalarning o'z ichiga olganligini bilib, ojiz bo'lib qaytadi. Alloh subhanahu va taoloning qudratlaridan koinoti yerni yulduzlar bilan ziynatlik qilganligi. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha va ja'alnaha rujuman lish-shayatin va a'tadna lahum 'adaba as-sa'ir. Bu as-samaa'u ad-dunya, dunyo arab tilida yaqin degani. Bu samoud dunyodan yerga yaqin bo'lgan osmon bo'lishligi mumkin. Yerga yaqin bo'lgan osmonni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, biz chiroqlar bilan, chiroqlar manzilatidagi yulduzlar bilan ziynatlik qildik. Inson yulduzlarni nazar qilsa, nihoyat darajada bir go'zal olamni tomosha qiladi. Bular insonga bir qorong'i kechada chiroqlik, chiroq manzilatini bajaradi. Alloh taolo buni ziynatlik qilishlik bilan yaratganligini bayon qilib va shu bilan birga insonlarning, ya'ni mu'minlarning dushmanlari bo'lgan shayton deb atalgan jinlarga biz otadigan narsa qildik buni. Va ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Insonlarga zarar yetkazishlik uchun maqsad qilgan butun jinlarga hammasiga uloqtirib otiladigan narsa qildik. Ikkinchi hikmati buni. Alloh subhanahu va taolo bularni qaysi suratda otadigan narsa qilganligi, qaysi suratda otishligi, qaysi suratda bu shaytonlarning, jinlarning halok bo'lishligini bizga g'ayib qildi. Biz mana shundan ortiqcha mazmun bermaymiz. Buning kayfiyati bizga qorong'i. Va a'tadna lahum 'adaba as-sa'ir. Dunyoda bularni ana shunday xor qilishlik bilan birga bularga biz jahannam azobini hozirlab qo'ydik. Mu'minlarga qarshi bo'lgan jinlarga, shaytonlarga do'zax azobini hozirlab qo'ydik. Ana dunyoda bularni yulduzlar bilan kuydirib tashlashlik jazosini bergan bo'lsak, oxiratda do'zax o'ti bilan kuydirishlik azobini hozirlab qo'ydik. Ana bu mu'min kishilarga zarar yetkazuvchi o'zlarining tarbiyat kunandalarini inkor qiluvchi shu shaytonlarga ergashib ularning vasvasalariga ergashib, o'zlarining shuncha olamda ularning tarbiyasi uchun yaratgan ko'p ne'matlarini bergan tarbiyat kunandasiga kofir bo'lganlarga jahannam azobini hozirlab qo'yilgan. Jahannam mana bu kofirlarga, bu azob faqat shaytonu jinlarga emas, bularning vasvasalariga ergashgan, o'zlarining tarbiyat kunandalarini esdan chiqargan kofirlarga jahannam azobidir. Va bisal masir, bu qanday yomon boradigan joy bu. Alloh subhanahu va taolo jahannamning dahshatlik holatini, qiyomatda kofirlarni bu yerda azoblanadigan holatini nihoyatda bir dahshatlik suratda ifodalab bizga bayon qilyapti. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan va hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Agar o'zlarining tarbiyat kunandasiga kofir bo'lgan toifalarni jahannamga uloqtirilsa, uloqtirilsa degani ya'ni xorlikdan kinoyaki, jahannam bir katta o'tki, uningga tashlanishlik uchun uzoq masofadan uloqtirilayotganligini bilinyapti. Sami'u laha shahiqan, jahannamga uloqtirilganda jahannamga tushayotgan kishilar jahannamning xuddi eshak hachirlar arpaga haris bo'lib och qolgan vaqtidagi haris bo'lgan vaqtida ulardan yeyish vaqtida tashnalik ovozi chiqib ketgandek ovozni eshitishadilar. Jahannam Allohga kofir bo'lganlarni kutib tashna bo'lib turgan holatini tasvirlanib ifodalanyaptiki, xuddi eshak hachirlar arpaga och bo'lib turgan vaqtida oldiga olib kelingandagi tovush chiqarib yuborgandek tovushni jahannamga tushayotganlar eshitishadi. Shahiqon bu shahqotul bag'lati lishair, arablarda bu shahqotul bag'lati lishair hachirning arpaga tashnaligini shahqoh deb aytiladi. Shahiqon jahannam kofirlarni uloqtirilgan vaqtida xuddi bularga tashna bo'lib turgan hayvonlardek tashlanadi. Undan shu vaqtda ovoz chiqib ketadi. Va hiya tafur, jahannam qaynab turgan holatda ana shunday jahannamiylarni kutib oladi. Takadu tamayyazu minal ghayz, o'zining tarbiyat kunandasini ne'matiga burkanib tarbiyat kunandasini tanimasdan kelgan bu kofirlarni ko'rib bularga qilgan g'azab qilganligidan bo'linib pora bo'lishlikka yaqin bo'lib ketadi jahannam. Ana bu nihoyatda bir jahannamning dahshatlik bir holatini ifodalanyapti. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Jahannamga kofirlar topini top qilib uloqtiriladi. Har qachon biror bir topni uloqtirilgan vaqtida, ular shunday azobda turgan vaqtida jahannam posbonlari ularni masxara qilib savol qilishadi. Alam ya'tikum nadir, sizlarga bir hayotinglarda shunday kunlarni borligini ogohlantiruvchi zotlar kelmaganmidi sizlarga? Bu savolni beruvchi jahannam posbonlari nihoyat darajada bilishadi. Lekin o'zingiz ko'z oldingizga keltiring, bir azoblanib turgan odamga bu holatga ilgari sizni biroq ogohlantirmaganmidi desa, uning g'azabi nihoyatda yana oshadi. U menga savol qilishlikni o'rniga yordam qilgin degan narsani iltijo qiladi bu azoblanayotgan kishi. Qalu bala. قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ Cehennemge çükeller, bizlerge agahlantıruçe elbette kelgen. Bizlerge agahlantıruçine kelgenligide şak şübhe yok, kelgen idi. Biz ularını körüp, Allah sizlerge hiç nerseni çüşürgenmez. Bu vahiyini sizlerge çüşürgenmez. Bu Kur'an kitabını özü yazmagan deyip biz. Allah hiç nerseni çüşürmegen deyip biz ularge şundeyi hitap kılıp biz deyişedi. İn entum illa fi dalalin kebir. Sizler hakikatten cüde katta uzak mesafede sizler. Hakikatte mes sizler deyip biz ularge peygamberlerge hitap kılıp bunu. Peygamberlerinin hakikat göy ekelligini, ularının yollarını hak ekelligini bilmep biz deyişedi. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Ular nadomat bilen aytishadi ki, agar biz dünyada şunday hakikat göy peygamberlerinin sözlerini eşitip, aklımızını işletkenimizde, biz bunday dozah ahillerden bulmaz deyişedi. Birinci merte dozahlar özlerinin hayatta bir akıl yaşagalliklerini dozahta tan alışadılar. Lekin vakt ötken buladı onda. Dünyada özlerinin şimdi akıllarını rastlayıp hakikatini eşitken vaktlerde öz faydalanıp kalışları gerek. Fa'tarafu bi zenbihim özlerinin cinayetlerine ikrar buluştu. Fasuhkan li ashabi sa'ir Allah subhanahu ve ta'ala'dan bunday saatte ikrar bulgen kişilerge hitap kılınıp dozahlar kurup kessin halak bulsun degen hitap nazı buladı. Bunday saatte madami ki hayvan bu mesela adamlar ikrar buluşadı hemmeleri. Lekin insanın fazileti aldı da azap kelişlikten ilgeri ikrar buluşlik bu hakiki insanın, akıllı insanın bu bilgisidir. Ana Allah subhanahu ve ta'ala bu nadamet fayda vermeydigen saatte ikrar bulgen kişilerge Allah subhanahu ve ta'ala tarafından nida buladı ki فَسَحْقَ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Bunday dozahlar yok olsun, halak bulsun degen nida keledi bana. İnsan Sure-i Mülk'ni okup turgende köz aldı da cehennem hazır bulup, cehennemge ulaştırılıyken kişilerinin haleti köz aldı gekelip, cehennem teşnelik bulan bularını kütüp aliyetkenliğini körüp, Sure-i Kaf demene, Estaizu billah, yevme nekulu li cehenneme helim tela'ti ve tekulu helmin mezid. Cehennemge Allah subhanehu ve ta'ala toldin mi, buldin mi derken, cehennem açlı giden yine bar mı deyip durarken. Ana şimdi dehşetlik saatini bizni köz aldığımızda Allah subhanehu ve ta'ala nedametler payda kıladigen saatte bizlerge suretle bir yaptı. Ana insan bu sure-i mülkünü okup bir yerge kelgende dünyada rahatlanuvchi cennet ham esiden çıkıp getip korkudan başka narsa kalmaydı. Allah subhanahu ve ta'ala özü rahim bulgenligi bilen cennetteki kişilerinin varağının ikinci kısmı yani bularga mukabul bulgen tarafını korseti yaptı ki Estaizu billah innellezine yakşavuna rabbahum bil gaybi lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Terbiyet günendelerinin nimetlerini bilip, terbiyet günendelerini dünyada körmesten türüp, korkan zatlar, adamlar körmegen orullarda hem Allah körüp türüptü deyip, qo'rqqan zotlar bularga qiyomat kunida gunohlarining kechirilishlik va ularga gunohlarini kechirilibgina qolmasdan katta bir mukofotlar bor. Bu katta mukofotlarning bo'lishligida shak shubha yo'qdir bularga. Bu birodarlar katta mukofot deb aytayotgan odam qo'lidan bir huquq kelibda turgan, qo'lidan bir ish keladigan kishi shu ishni bajarsangiz katta mukofot bor deganda o'zi qancha katta deb tasavvur qilasiz? Tamomiy olamning yo'qdan bor qilgan qudrat qo'lida tamomiy mol dunyoning hammasini egadorligi turgan zot katta degan mukofot qanday bo'lishligini Alloh subhanahu va taolodan boshqa bilmaydi. Insonning haqiqiy sifati faqat odamlar ko'rib turgandagina qo'rqqan kishi hisoblanmaydi. Odamlar ko'rmagan o'rinlarda Allohdan qo'rqsa, mana bu haqiqiy hayotdagi ulug' bir holatni vujudga keltiradigan holat. Bu yerda faqat Allohni o'zi ko'rib turibdi deb qo'rqadigan kishilar vujudga kelgandagina yaxshi holatlar vujudga keladi. Bo'lmasam, tarbiyat kunandasidan qo'rqishlik ularning qalbida bo'lmagan kishilar har qancha o'zlari fazilat egalladik deb da'vo qilsalar ham ular hech qachon jinoyatni odamlar ko'rmagan joyda qilaveradi ular. Ana Alloh subhanahu va taolo faqat tarbiyat kunandalardan qo'rqqan, odamlar ko'rmay turgan o'rinlarda ham Allohdan qo'rqqan kishilargagina mana bunday katta mukofotlarni va'da qilyapti. Va asirru qawlakum aw ijharu bih. Sizlar so'zingizlarni bekitinglar, xoh oshkor qilinglar. Bu maxfiy oshkor degan so'z faqat bandalar o'rtasida. Alloh subhanahu va taologa nisbatan maxfiy oshkor degan narsa yo'q. Hamma narsa Alloh subhanahu va taologa ma'lum. Innahu alimun bi zati sudur. Alloh sirlarga yopishib, qalblarga yopishib, qalblarning egasi bo'lib joylanib qolgan sirlarni ham biluvchidir. Zati sudur, ya'ni sirni shunday maxfiy bo'lib, qalbni egasi bo'lib, shu qalbdan chiqmay qolib ketgan sirlarni ham biluvchi degani. Nihoyatda zoti sudur maxfiy sirlardan kinoyadir bu. Ala ya'lamu man xalaq va huwa latiful xabir. Odamlar Allohni bilishligida shak shubha qilishadimi? O'zini yaratgan narsasini bilmaydimi? Bir odam bir narsa qilgan bo'lsa, uning qaysi o'rnida nima turganligini yaxshi biladi. Alloh o'zini yaratgan narsasini bilmaydimi? Innahu alimun bi zati sudur. Ala ya'lamu man xalaq va huwa latiful xabir. Alloh taolo daqiq sirlarni biluvchi, latif, nihoyatda maxfiy sirlarni biluvchi zot va har bir narsadan xabardor zotdir. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Alloh kina sizlarga yerni nihoyatda itoatkor markab qilib yaratib qo'ydi. Zalul arab tilida nihoyatda sizni qiynamasdan osoyishta olib yuruvchi markabni zalul deydi. Insonlar, oddiy insonlar yerning zalul ekanligini, bu yerda nima sharoitlar qilmoqchi bo'lsa qulay bo'layotganligini tushunishadi. Lekin ilm nihoyatda chuqurlashgan sari Qur'oni Karim yerni itoatkor markab deganlikdagi nuqta nihoyatda ma'lum bo'ladi. Go'yo insonlar yerning nihoyatda tez harakat qilishligini sezmasdan muloyim ketmoqdalar. Yer o'zining atrofidagi harakatni insonlar sezmasdan bu qulay markabni minib borishmoqdalar. yer o'zining atrofida aylanishlikdan tashqari boshqa katta sayyora bo'lgan oftob atrofidagi harakatini his qilmasdan bu markabda nihoyatda bir qulay markabni minib borishmoqdalar. Bu markab qulay bo'lishligi bilan birga nihoyatda sog'in markabdirki, bu markablardan hamma o'zlariga yetarli narsani sog'ib olishmoqdalar. Alloh subhanahu va taolo buni sog'ib oladigan markablarning eng qulayi qilib qo'yganligini zalul kalimasi bilan ifodalayaptiki, bitta kalima shuncha mazmunni bildiryapti birodarlar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga bu yerni nihoyatda qulay markab qilib qo'ydi. Sog'ib olishlik qulay markab qilib qo'ydi. Bundan hamma narsalarni foydalanadigan qilib qo'ydi. Lekin sizlar dunyoda mingan markablarning ustida yura olmaysizlar. Famshu fi manakibiha. Bu markabning yelkalarida yuraveringlar. Yuringlar, qulay holatda yuringlar. Va kulu mir rizqihi, bu sizlarning markabilarnidan bo'lgan rizqlarni, Allohning rizqini sog'ib yeyinglar mana. Va ilayhin nushur. Lekin buni yeyishligilarda har bir narsadan, bu markabdan foydalanishlikda, bu yerdagi hayotdagi o'tayotgan suratda Allohning huzuriga borishligini esdan chiqarmanglar. Va ilayhin nushur, boradigan o'rin faqat Allohning huzurigina. Allohning huzurida tirilasizlar. Bu shunday qulay bergan ne'matlarini hammasidan so'ralasizlar. Huvallazi ja'ala lakumul arza zalulan oyati. Har bir inson agar bilganda bu bir Alloh subhanahu va taolo bizning bu markabimizning yurishligidan kecha va kunduzni almashtiryapti. Kecha va kunduz astaidu billahi qul araytum in ja'ala Allohu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullohi ya'tikum bi dhiya afala tasma'un. Alloh agar kechani davomiy qilib qo'ysa sizlarga bu yorug'likni kim olib kelib berardi? Quloq solmaysizlarmi Allohning so'zlariga? Agar kecha 3 kun davom etib qolsa, yer muzlab qolar ekan birodarlar. Mana mufassir ulamolar shunday deyshadilar. Qul araytum in ja'alallohu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullohi ya'tikum bilaylin taskununa fih afala tubsirun. Agar Alloh subhanahu va taolo sizlarga kunduzini davomiy qilib qo'yganda sizlar orom oladigan bu kechani kim olib kelib berardi? Ko'rmaysizlarmi bu qudratlarini? Agar kunduzi davom etib qolsa kechasi bo'lmasdan olamdagi hamma narsa kuyib ketar ekan birodarlar. Ana bu bizning markab qilib bergan Alloh subhanahu va taolo qilib bergan yerning o'zining yurishligidan Alloh subhanahu va taolo bizga kecha va kunduzni almashtirib beryapti. Shun bilan birga fasllarning almashlantirib beryapti. Alloh subhanahu va taoloning mana shu oyati zalul kalimasi bilan yerni ifodalashlik Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taoloning tarafidan ekanligida shak shubha yo'q ekanligini isbotlaydiki, bitta kalima bilan shuncha mazmun ifodalanyapti. Alloh subhanahu va taologina sizlarga yerni qulay yurishligi, qulay sog'ishligi, qulay markab qilib berdi. Yuringlar bu markabilarning yelkalarida, tepalarida va Allohning rizqlaridan yeyinglar, lekin Allohning huzurida tirilib hisob berajak ekanligingizni esdan chiqarmanglar mana. Bu berilgan narsalar zulm qilishlik uchun yo tug'yon qilishlik uchun berilgan emas, bulardan insonlarcha foydalanishlik uchun berilgan mana. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh subhanahu va taolo bizlarni imtihon uchun yaratgan ekan, Alloh shu imtihonda yiqilmaslikka Alloh tavfiq bersin, o'zi qodir qilsin. Jahannamning mana dahshatlarini eshitdik. Alloh subhanahu va taolo shayton vasvasalariga ergashlikdan o'zi panoh bersin. shunday qiyomatdagi dahshatlardan o'zi saqlasin. O'zidan g'ayibda qo'rqqan insonlarga qilgan va'da bo'lgan gunohlarning mag'firati va katta mukofotlarga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo yerdagi bergan ne'matlaridan o'zini yo'lida foydalanishlikka Alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin. Allohu akbar. Alloh taolo bizni to'g'ri yo'lga boshlasin Parvardigoro. Hammamizni ulfat qilsin. Musulmon birodarlarni bir-birlarini tushunadigan qilsin. Oralarimizda ittifoqlikni ato qilsin. Xudoyo birovlarga tuhmat qilishlikdan o'zi panoh bersin. Hammamizni o'rtamizda islom bilan birlashlikka Alloh tavfiq bersin. O'rtamizda ittifoqlikni Alloh o'zi ato qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo minnat qilib aytayaptiki, "Astaeedu billah law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinna Alloha allafa baynahum, innahu azizun hakim." Agar ey Muhammad alayhi salom, siz yer yuzidagi hamma mulk sizniki bo'lib, hammasini odamlarni ittifoq qilishlik uchun sarf qilganingizda o'rtalarini ittifoq qilib ulfat qila olmasdingiz, lekin Alloh sizga hammalarni ittifoq qilib berdi deb minnat qilyapti. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida tamomiy xalqlar bir-biri bilan jang qilib urushib yurardi. Arzimas narsalar bilan jang qilib yurardi. Hatto bularning o'rtasidagi jang 100 yildan ko'proq muddatgacha to'xtamasdan urushgan qabilalar bor edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bularga payg'ambar qilib jo'natib, o'rtalarini hammasini islom bilan ittifoq qildilarki, tarixda aka-ukalarning ittifoqliklari bularning o'rtasida ittifoqlikni oldida hech narsa bo'lmay qoladi birodarlarimiz. Lekin islomdan boshqa narsa bilan ittifoq qilishlikka harakat qilganlar bekor avora bo'lishyaptilar. Islom bilan Alloh subhanahu va taolo hammamizni ittifoq qilsin. Alloh bir duo qilinglar deyilgan ekan. Xo'p, duo qilamiz. Ba'zi savollarda shuna savollar berilibdiki, manaqa kashandalik to'g'risida so'ralibdi. Bunga biz qisqa javobimiz shuki, kashandalik islomdan man qilingan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam og'izni pok qilishlikka nihoyat darajada e'tibor berganlar. E'tiborlarini shu darajada kishilarga bildirganlarki, bu kishi uyqudan turishlari bilan Allohni zikr qilishlik uchun hali tahoratga bormasdan turib misvoklarini tutardilar. Allohni pokiza og'iz bilan yod qilay deb. Shu tahorat qilishlardan ham ilgari, shu darajada. Hatto ashoblar bir jihoddagi mag'lubiyatlarini misvokka beparvo bo'lishliklaridan ham deb bilishganlar. Biz mahkam turmaganligimizdan deyishganlar. Endi bunday badbo'y narsani bizi dinimizga begona, bu narsadan voz kechilinishi kerak bu narsani. Uni haqida bu har xil so'zlar bo'lishligidan ko'ra mana shu so'z o'zi bizga yetarli bo'lsa kerakki, islom agar misvokka pokiza og'izni tutishlikka buyurgan bo'lsa-yu, uni bu aksini qilsa, buni endi zarari tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Namozga qanday niyat qilinadi deyilibdi. Niyat degan narsa tildi so'zi, tildi ish vazifasi emas. Niyat qalbni vazifasi. Qalbida shu qazo namoz o'qiyotganligini diliga keltirishlik bilan va qaysi namoz ekanligini aytishlik bilan shu niyat bo'ladi mana. Alloh taolo mana ko'plari yozishdilar, duo qilaylik. Bir ikkita lahatlar qoldimi? Alloh taolo hammalarini nima maqsadlari bo'lsa maqsadlarini Alloh taolo ro'yobga chiqarsin, shariatga muvofiq bo'lsa. Ba'zi kishilar duo qilingki, bir haqiqat uchun kurashayotgan kishilarga Alloh zafar bersin. Agar yo'llari haqiqat bo'lsa, Alloh ularni yo'liga zafar bersin. Nohaq bo'lsa, haqiqat yo'liga yo'llasin. Allohu akbar. yakka holda o'qilsa nima qilinadi? Ovozni chiqarib o'qiladimi yo'qmi degan savol bo'lib chiqdi. Shu ovozni chiqarib o'qishlik, ovozni maxfiy o'qishlik ixtiyor o'zida yakka holda o'qiganda. Jamoat bilan o'qiganda albatta vojib. Jahriyani jahriya qilish, maxfiyni maxfiy qilishlik. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير أحمده سبحانه على ما أولاه وأسداه من الإنعام والخير الكثير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير والبشير النذير اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن على سبيله إلى الله يسير وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أي مؤمن برادرلر الله سبحانه وتعالى دن قرقيلر Alloh subhanahu va taoloning oxiratdagi kofirlarga hozirlab qo'ygan dahshatlik azobi bo'lgan dahshatlik azobi joylashgan jahannamdan qo'rqinglar. Nadomat qiladigan vaqt kelib, nadomat foydasi bermaydigan vaqt kelib qolishligidan qo'rqinglar. Alloh subhanahu va taolo mana shu surai mulkda jahannamga tushgan dunyodagi o'zlarining imkoniyatlarini qo'ldan berib, o'zlarining nihoyat darajada katta mukofotga erishishlari mumkin bo'lgan fursatni qo'ldan berib, Allohni tanimasdan, Allohning ne'matlarini inkor qilib, Allohning jo'natgan payg'ambarlarini inkor qilib, do'zaxga tushgan kofirlarning nadomatini bayon qilib shunday deyaptiki, jahannam posbonlari ularga savol qilib sizlarga shunday azobni bo'lishligidan ogohlantiradigan kishilar kelmaganmidi degan savollariga albatta kelgan edi. Biz ularni Alloh hech narsa sizlarga tushirgani yo'q deb biz ularni yolg'onchi debmiz. Ularni o'zimizni zalolatimizni yetmasdan ularni biz adashgan bo'la turib adashgansizlar debmiz deb nadomatlarni bayon qilyapti. Lekin bu nadomatlar foyda bermaydi. Mana Alloh subhanahu va taolo Qur'onni jo'natdi islom millatiga. Muhammad alayhissalom buni tamomiy olamga Qur'on buyruqlarini to'la yetkizdilar. Ulardan keyin ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lib qolishdi. Haqiqiy ulamolar ham payg'ambarlar yo'lini tutib, u xalqlarning dahshatlik azobdan ogohlantirishlari kerak. Mana agarchi bizlarning ilmimiz noqis bo'lsa ham, bizlarning amallarimiz sus bo'lsa ham, xalqlarni ogohlantiryapmanki, ey xalqlar, nadomat foyda bermaydigan vaqtdan ilgari ogohlaninglar, ko'zlarni ochinglar, Allohni taninglar, Allohning ne'matlariga burkanib turibmiz. U ne'matlariga har qancha shukr qilsak ham biz bajara olmaymiz. Allohning ne'matlariga Allohning huzuriga o'zimizning nuqsonimizni e'lon qilaylik. Allohning yo'liga amal qilaylik qo'limizdan kelganlarcha. Boshqalarni ham ogohlantiraylik. Qiyomat kuni hammadan so'raladi bu ne'matlarni. Alloh subhanahu va taolo hammamizga islom yo'lida amal qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. Barakallohu li va lakum fil Qur'onil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين، خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل منا هذه الصلاة وعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب أجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. الله تعالى hammamiz ham gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, mehmonlarimizni Alloh taolo qadamlariga hasanot qilsin. Allohu akbar.